ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowik. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, jest 19. Czas na serwis. Agnieszka Drost. Strefa buforowa na granicy wejdzie w życie w czwartek. Dziś rozmawiał o tym rząd. To nie była pokerowa zagrywka, mówi w Trójce ekspertka o rozwiązaniu parlamentu we Francji. Wanda Traczyk-Stawska z orderem uśmiechu przyznanym przez dzieci. Sytuacji na granicy i kwestia bezpieczeństwa państwa. Temu poświęcone było dzisiejsze wyjazdowe posiedzenie rządu w Białymstoku. Posiedzenie rozpoczęło się minutą ciszy, by uczcić śmierć żołnierza na granicy. Premier zapowiedział nowelizację ustawy o obronie ojczyzny. Rząd chce zmienić zasady użycia broni przez żołnierzy w sytuacji zagrożenia. W przepisach regulujących użycie broni przez żołnierzy w sytuacji obrony granicy mowa jest o innym postępowaniu wobec żołnierzy, którzy używają broni w sytuacji zagrożenia. Premier Donald Tusk mówił, że przepisy określają okoliczności, kiedy żołnierz może użyć broni. Konieczności przeciwstawienia się osobie niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni, materiału wybuchowego lub innego niebezpiecznego przedmiotu, którego użycie może zagrozić życiu, zdrowiu lub wolności tego żołnierza lub innej osoby. Rząd przyjął uchwałę, której efektem jest rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wprowadzenia specjalnej strefy buforowej przy granicy. Premier Tusk podkreślił, że wprowadzenie tej strefy jest konieczne, aby utrudnić przemyt nielegalnych migrantów przez granicę polsko-białoruską. Premier dodał, że rząd chce ograniczyć dla mieszkańców skutki zarówno sytuacji zagrożenia na granicy, jak i wprowadzenia samej strefy. Białystok, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego w całej Unii wyniosła 50,8%. Tak wynika z częściowych danych napływających z unijnych stolic. 12 krajów przysłało już ostateczne wyniki, 14 państw wstępne. Brakuje jeszcze dokumentów z Irlandii. O wyniku wyborów europejskich we Francji rozmawiali goście Pulsu Trójki. Zwyciężyło tam skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen. W reakcji na ten wynik prezydent Emmanuel Macron ogłosił przedterminowe wybory parlamentarne. Zdaniem Amandy Dziubińskiej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych ruch prezydenta Francji to nie pokerowa zagrywka, a wcześniej przemyślana decyzja, która pozwoli mu odzyskać większość w parlamencie. Media francuskie również nam donoszą, że w Pałacu Elizejskim od co najmniej 2 miesięcy pracowała taka komórka zaufanych doradców, współpracowników prezydenta Emmanuela Macrona, która przygotowywała właśnie taki, a nie inny scenariusz. Decyzja Macrona o wyborach niesie ze sobą dużą niepewność, mówił w Trójce Michel Biateau, korespondent agencji AFP w Polsce. Może ta decyzja była i przemyślana, ale jednocześnie jest to wyraźne podjęcie bardzo dużego ryzyka. Co będzie, jeżeli, a jest to prawdopodobne, skrajna prawica wygra te wybory, niesiona na fali tego zwycięstwa wczorajszego, będziemy mieli niesłychaną w historii Francji koabitację centrystowskiego prezydenta z rządem skrajnie prawicowym. Skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe uzyskało ponad 31% głosów. Obóz prezydenta Francji, czyli Centrowa Partia Odrodzenie i sojusznicy, zdobyli niecałe 15%. Pierwsza tura wyborów parlamentarnych we Francji odbędzie się 30 czerwca, a druga 7 lipca. Polska i Stany Zjednoczone chcą skuteczniej zwalczać rosyjską dezinformację w sprawie wojny na Ukrainie. Pod auspicjami Warszawy i Waszyngtonu utworzono Ukraine Communications Group. Działania grupy mają docierać głównie do krajów tzw. globalnego południa, by przekazywać tam prawdziwe informacje na temat rosyjskiej agresji. Grupa będzie złożona z kilkunastu specjalistów, a działania będą skierowane w szczególności do Afryki, Ameryki Łacińskiej, Azji Południowo-Wschodniej i Bałkanów Zachodnich, gdzie, jak mówił ekspert, powietrze jest gęste od rosyjskiej dezinformacji. Z ramienia Departamentu Stanu USA w ceremonii inauguracji grupy komunikacyjnej uczestniczył James Rubin. Jak mówił, walka z rosyjską dezinformacją to także zmaganie się z fałszywym przekazem chińskim. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest wojna informacyjna. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak przeciwnik, w tym przypadku Rosja, jest wspierana przez Chiny. Chiny, które w przestrzeni informacyjnej powtarzały każdy jeden argument rosyjskiej dyplomacji na temat tej wojny. Grupa zrzesza państwa partnerskie i organizacje międzynarodowe. Oprócz Polski i USA to m.in. Finlandia, Francja, Kanada, Niemcy, Szwecja i Ukraina.

Taką właśnie pokochasz mnie na nowo na dniach otwartych w salonach Toyoty. Od 10 do 15 czerwca. Do zobaczenia. Twoja nowa Toyota Yaris Cross. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mam nadzieję, że równie szybko Państwu minęły te 3 godziny, tak jak kłaniałem się nisko po godzinie 16, tak równie nisko to czynię właśnie teraz 10 minut po godzinie 19. Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Paweł Turski i Piotr Łodaj. Bardzo dziękujemy. W studiu wraz ze mną już teraz Tomasz Żonda. Dobry wieczór Państwu. Będzie dużo sensacji dzisiaj, muszę Ci powiedzieć. Muzyczek, tak, jak mnie mam. Zespół Just Five wraca. Papa Dance wraca w tej drugiej wersji, czyli z Grzegorzem Wrzyszczakiem i Kostkiem Radisem, a nie z Pawłem Stasiakiem. I o nich będzie dzisiaj dużo. No to żartuję, nie, oczywiście. Zania przekonałeś, zostaje. Zania będzie sporo innych nowych nagrań. Będzie na przykład nowe nagranie zespołu Travis, który jednak pracuje, gra, wydaje za chwilę płytę, a także rusza w trasę koncertową po całym świecie. Ale to wszystko po godzinie 19. Zaczniemy od fanów Five Seconds to Summer. Rotacja. A dream away, the memory of the day I had to burn your letters. How the times have changed makes my head spin. But here and now we're different people. Here and now we know what to do. Here and now still wanna be with. Your title pleasures. I still know the way it's always been. Always been. But here and now we're different people. Here and now we know what to do. Here and now still wanna be with you. W związku z tym, że nie potrafię oszukiwać, to niestety zwykle byłem prawdomówny, może stety, to oczywiście przekręciłem nazwę zespołu, o którym wspomniałem, czyli Five Seconds of Summer. Z tej formacji pochodzi Ashton Irwin, który nagrał utwory solowe. To właśnie była próbka jego solowej działalności. Panowie z Australii ciągle w natarciu, jak się okazuje. A teraz będzie zespół właściwie z Poznania. Z okolic Poznania, Hospital 7 8 Wiosny. Ja czekałem długo na premierę tego utworu. Nie mogłem się doczekać prezentacji, bo znałem go już chyba 2-3 tygodnie temu. Ale zagrałem go już raz. Czas na drugi oficjalny, już po premierze, 7 8 Wiosny. Lekarz psychiatra i jego zespół Hospital. Piękne organy, właściwie prawie jak w katedrze. 7 8 Wiosny, zespół Hospital, zapowiedź ich nowej płyty. I zapowiedź nowej płyty również za chwilę, Zalia w studiu. Cześć wszystkim. Mówi, że pracujesz nad płytą debiutancką, a ta płyta właściwie to już była, bo ta epka, która ma 10 utworów, to jak płyta. No w zasadzie to jest płyta, bo ja jestem już po debiucie, ale no ta druga płyta, kurczę, jest dla mnie trochę jak debiutancka. Mam wrażenie, że nakocham i tęsknię na moim debiutanckim albumie. Ja się nauczyłam tego, co mi się podoba, co mi się nie podoba, a już z tą płytą będę mogła w 100% wejść w taką siebie. A potem będzie trzecia, pierwsza płyta. No ja myślę, że to trochę tak jest, że tak naprawdę co roku jest się tak naprawdę codziennie trochę kimś innym i bogatszym o nowe doświadczenia, więc może właśnie trzecia płyta też będzie jak... No, szczególnie się jak jest się w twoim wieku. Absolutnie. Czyli to się rozkręca kariera dopiero tak naprawdę. To prawda. Lubisz duety, lubisz śpiewać z mnóstwem innych osób również. Lubię bardzo i też mam wrażenie, że się odnajduję dobrze w duetach męskich i właśnie tutaj z Piotrem też się super odnaleźliśmy. No, ale o tym powiemy za chwilę. Takim człowiekiem, którego chyba mocno cenisz, bo wraca przy tej nowej płycie również, czyli jest Mulatę. Absolutnie, ja uwielbiam Briana. My z Brianem bardzo dobrze się dogadujemy i muzycznie, i też jako ludzie. I dla mnie to jest bardzo ważne, żeby jednak z moim producentem nie tylko muzycznie gdzieś tam ze sobą rezonować, ale też po prostu dobrze się ze sobą czuć w studio. A z tym różnie bywa, a mam wrażenie, że muzyka musi powstawać przy takiej swobodnej atmosferze nieoceniającej. I ja się tak czuję zawsze z Mulatem. To w związku z tym, że o piosence Motyl jeszcze porozmawiamy, to teraz piosenka poprzednia, czyli Znowu Sam. To nie mogło przecież długo potrwać. Nic nie może dostać się do środka. Próbowałam cię stamtąd wydostać jakiś czas. A ty zamknąłeś się na klucz. I choć raz do siebie wróć. Naucz zbierać myśli, bo nie rozumiem żadnej z nich dziś. Znowu sam. Dotknąć, zawsze będzie bliższa ci samotność. Jedną nogą ciągle jesteś obok, drugą dal. I ty zamknąłeś się na klucz. I choć raz do siebie wróć. Naucz zbierać myśli, bo nie rozumiem żadnej z nich dziś. I choć raz do siebie wróć. Naucz zbierać myśli, bo nie rozumiem żadnej z nich dziś. Znowu sam. Znowu sam Izalia. Dobrze myślałem, bo wspomniałem przed twoją rozmowę o Leskim i pamiętam, że Leski kiedyś wspominał mi, mówi, jest taka młoda dziewczyna, Zalia się nazywa. Mówi, zobaczysz, że nie będą jeszcze ludzie. To miło mi, że taką nie powiedział, z niego są już ludzie, więc ja mogę to powiedzieć w czasie teraźniejszym. No, bardzo fajna osoba. On jest zdolnym człowiekiem, poza tym no, jest laureatem naszej trójkowej nagrody Mateusza. No ja absolutnie się nie dziwię, bo to jest i super człowiek, i super muzyk. Właśnie my pracowaliśmy razem przy pierwszej płycie. Czy w związku z tym też będzie jednym z tych, który zaprosisz kiedyś do wspólnego śpiewania? Czy się troszkę boisz? Ojeju, nie, czy się boję? Chyba nie. Bardziej nie wiem, czy on by się odnalazł na moich rzeczach i czy byśmy gdzieś... Mam zadzwonić teraz? No właśnie, nie wiem, może powinniśmy. No ja mam te już takie gdzieś w głowie fity na tę płytę ułożone, ale na kolejne projekty czemu nie? Opowiedz właśnie troszkę o tej płycie, bo wiemy, że będzie Piotr Zioła, będzie znowu Mulatę, bo ci ludzie są w piosence Motyl. Kogo jeszcze planujesz? Bo na poprzedniej płycie było dość sporo gości. Było, ja też bardzo lubię krosować się z innymi artystami. Mam wrażenie, że to jest takie trochę wyjście poza swoje strefy komfortu, zobaczenie jak inni artyści pracują, zderzenie się z jakąś inną wizją muzyczną, niekoniecznie siedzenie cały czas w tym swoim jakby, w tej swojej strefie komfortu, więc to jest super i na pewno ja myślę o gościach trochę mocniejszych może, mówię o jakby muzyce, że trochę idących w taki rock, w taki pop rock, bo gdzieś ta płyta też trochę będzie w klimacie znowu sam, a to są jednak trochę mocniejsze brzmienia niż były na mojej pierwszej debiutanckiej płycie, więc goście też z tej strony bieguna muzycznego. Na tej pierwszej płycie było sporo takich instrumentów, właściwie jakbyśmy cofnęli się w czasie do lat 50. Naprawdę? Takie staroświeckie klawisze, jak w starym kinie. Oj, wiesz, bo jestem ogromną fanką Man I Trust, a tam jest bardzo dużo takich, wiesz, starych syntezatorów, zresztą tak jak Magdy Marko, my czasami mówię, o, taki sąd. Tutaj coś takiego znalazłam, tutaj coś, więc my z Leonem, moim też producentem, zawsze kminiliśmy nad tymi brzmieniami dużo i rzeczywiście to są takie stare jakieś Wurlitzery, jakieś DX-y, no to tak, absolutnie się zgadzam. I przyznam, że bardzo różni się na tle tego, co się dzieje na naszym rynku, bo większość dziewczyn, które śpiewają ostatnio, to są takie dziewczyny, które piszczą bardziej niż śpiewają. Ty masz fajną, taką niską barwę, troszkę chropowatą, troszkę, właśnie może nie chropowatą, tylko taką soulową po prostu. O, no to miło mi to słyszeć. Ja rzeczywiście ja lubię bardzo soul, ale miałam taki okres w swoim życiu, że dużo tego soulu było na moich słuchawkach i w ogóle gdzieś tam w mojej kreatywności się po prostu przewijało ten soul, taki jazzo-soul, ale bardziej teraz z tego czerpię i te smaczki wykorzystuję, ale muzycznie idzie to bardziej w taką popowo-alternatywno-rockową stronę. To powiedz, na jakim etapie jest płyta? To zawsze się łączy z lekkim zapałem serca. Płyta ma się skończyć do końca lipca, więc mam nadzieję, że w tym roku na jesień ją usłyszycie. Prace są już naprawdę na zaawansowanym poziomie, ale ja jestem absolutnym perfekcjonistą, jeśli chodzi o muzykę, więc dogrywamy dużo żywych instrumentów. Teraz nagrywaliśmy perkusję, tak naprawdę do 5 utworów, więc cały czas się coś jeszcze dogrywa. Ja mam wrażenie, że tak się to jeszcze pociągnie za 2 miesiące z tym nagrywaniem rzeczy, dogrywaniem rzeczy, odzywaniem się do właśnie różnych featuringów, więc jeszcze cały czas trwają prace. Opowiedz troszkę o Motylu, bo Piotr Zioła to troszkę człowiek z innej bajki niż ty. No właśnie może tak, a może w ogóle nie, że my się jakoś z Piotrem idealnie odnaleźliśmy, mam wrażenie, na tej piosence. Obydwoje mamy ten piasek w głosie i mi się to podoba, że mamy ten wspólny pierwiastek głosowy i że gdzieś tam w tym Motylu mam wrażenie, że obydwoje jesteśmy sobą, pomimo, że to jest moja piosenka. I Piotr, my się z Piotrem też poznaliśmy wcześniej, my się też lubimy jako ludzie, a to było dla mnie ważne, bo ten utwór jest bardzo taki intymny, gdzieś taki po prostu z moich doświadczeń, więc to musiała być osoba, z którą mogę szczerze pogadać o swoim życiu i ta osoba się może ze mną podzielić swoim, więc to jest taka mocno przyjacielska współpraca. Całość produkowała Mulatę? Tak, Mulatę i ja, no bo razem siedzieliśmy w studio. Pamiętam, demówka w ogóle powstała do tego numeru rok temu w czerwcu, więc ten numer miał swoje, żeby się wyleżeć i ułożyć. No więc Mulatę i ja. Czyli nie pożyją krótko te piosenki, tylko będą wbrew tytułowi funkcjonować przez długi czas, mam nadzieję. A mam taką nadzieję, to już zależy tylko od słuchaczy. Dziękuję bardzo. Zalia była gościem naszym w studiu. Mam nadzieję, że powrócisz niedługo już z większą ilością utworów i wtedy znajdziemy troszkę więcej czasu na rozmowę. Też mam taką nadzieję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki. To zapowiedz sam w takim razie jeszcze piosenkę. Zapraszam do posłuchania Motyla. Piosenki o ulotnych relacjach. Zapraszam. Ciągle czułam, że to problem leży we mnie, że to głupie, jeśli dalej za kimś tęsknię. Chcę zbudować znów od nowa to, kim jestem, bo stare klucze nie pasują w nowe serce. Puste łóżko, puste obok miejsce w kinie. Mija wtorek, mija środa, minął tydzień. Ciągle czułam, że się z tego nie wyliczę i nic nowego mnie nie spotka na tę chwilę. I nagle otwieram się, ty wlatujesz, wypełniasz przestrzeń, gdzie mnie brakuje. Nie zastanawiam się, czy pasujesz, zostaniesz tyle, ile poczuję. Zachowam tamte chwile i wspomnę, czasem byłeś tu.

tell them tenderly, Kesara, Sara, whatever will be, the future's not ours to see. Kesara, Sara, what will be, Kesara, Sara. Sera, Sera, zespół, który nagrał tę piosenkę, wydał ostatnio singiel z dwoma piosenkami na stronach A. Pierwsza strona A, albo druga strona A, to właśnie Kesera, Sera, a druga You Are So Impatient, a zespół nazywa się Pixies. So Impatient, grupa Pixies, a teraz wrócimy jeszcze na chwilę do Australii, chociaż tak naprawdę zespół tylko pochodzi z Australii, nazywają się Confidence Men, pochodzą z Brisbane, ale mieszkają od jakiegoś czasu w Londynie i tam tworzą, zresztą mówią, że muzyka brytyjska, muzyka z Londynu właśnie inspirowała ich przy nagrywaniu najnowszej płyty, w związku z tym dużo muzyki rave'owej będzie na tym krążku. I Can't Lose You to formacja Confidence Men. I can't. Can't Lose You i Confidence Man w Trójce. A za chwilę będzie Leski i humanitarnie Zalia wspominała o tym, że Leski pracował z nią przy pierwszej płycie. No i swoją drogą to piosenka również z debiutu Leskiego Humanitarnie. Zakłócasz system, wsiąkasz przez pory w nerwów rdzeń. Czuję smród mięsa, ścinam się żywcem. Znów hormonalną wzniecasz rzeź. Wzniecasz. A przecież tylko chcesz miłości. Tylko miłości chcesz. Tylko chcesz miłości. Tylko miłości chcesz. Wyciekasz, stróżkami płynie. Humanitarnie wnikasz w szpik. Gdy tylko tonę, rzucasz mi linę. Bo przecież kochasz mnie jak nikt. Jak nikt. A przecież tylko chcesz miłości. Szarpiesz swoimi, parzysz słowem, dymisz wzrokiem, szarpiesz szponem mi. A przecież tylko chcesz miłości. Tylko miłości chcesz. Leski, jego debiutancka płyta Splot ukazała się niemal dokładnie 9 lat temu. To była rotacja. Elżbieta Malinowska, Gosia Jakubowska, Tomasz Żonda. My dziękujemy. Na koniec jeszcze będzie Christine and the Queen. That's Us Wild Combination. That's morning time before we come in. That's us. Oh,